باب دې په بیان د احکامات او دوبو کې چې وب پاکي څنګه بای پلیتیږي به څنګه او میاه جمع راوړه زکا دوبو انواع ډیر دي د باران او بدی د کویو بدی د چینی او بدی د سمندر او بدی ولاړ او بدی روان او بدی لګی دي ډیر دي مستعمل دي غیر مستعمل دي جوټه دي د حوض او بدی دارنګ او بدی پنورڅو دي شوی پدی او د څنګه ده دا ټول مسائل بدرته دی کی راجم کوي او دا د میاه اوبو دا د احکام د میاه د اوبو دا هم په دې کې آرا د علما او مجتهدینو مختلف دي. نو امام مالک رحمت الله له د علما او مذاهب په کې مختصر واوري. امام مالک رحم الله وی او دی طرف ته ظاهریم لاړ دی وی نه پلیتی گیوب چې دې سره کما پلیتی ملاویږي اگر کلیږي وی خو الب پلیتی گی ذات غیر احد اوصافه چې دې دی اوصافو کې تغییر راشي او دی عمل په دې حدیث کې دی باب کې را روان دی الماو لا ينجسه شيء ويبول سشي پليتينا دای د قلیل او کثیر په منځ کې فرق نه وکړي اعتبار د دای پنيش تغییر لدای سره دی چې تبدیلی راشي او شوافی او احناف دی طرف تلاړ دی دای تقسیم دو بو کړي لوګو تا نو چې لګي وی نو دی تا مطلقاً پليتی zarar رسي او ډیرو تا نو ډیرو تا نرسی او مگر دا چې داغی پا اوصافو کی تغییر راشی ابیا پا لگو او ډیرو کی دا دی رائے مختلفی دی. امام ابو حنیفه رحم الله وی وی دا دوبو لگوالے او ډیروالے رائے دا مبتلا بی ہی تسپار لے شوی یو تجربه کار سمجھدار سره دې چې کومو ته لګي وای دا بلګي ا دې چې کومو دې تډېری وای نو دا پټېری وی. دا د امام ابو حنیفه رحم الله قول دې او دې ظاهر روایت وای سپوش وی پا خبر دیتا سوائی امام شافعی رحم اللہ دی طرف تلاڑ دے چیاغوی و بو قلتین شی دو مٹونا ندا ڈیری دی او د دین نورې د دین چې کمی وی نو هغه کمی دی. مادون القلتین ہے د دو مټونو نکم وردا د شوافی او تحدید دی دیسوی بای شوافی ہے و یو بچ دوو مټکونو تورسیږي د مټونو د حجر مقام لا نو دا ډېری دي او کدی نه کمی نو دا قلیل دي. علما او لیکي دلیل په اعتبار دا مذهب پټولو کې اقوا ده سره شاول الله رحم الله دا حجت الله البالغه ځان له پیدا کوي هبای شاه صاحب دا سلند لند خبره کوي هډيري عجیب خبره کوي شاول الله رحم الله حجت الله البالغه کوي قد اطوال القوم في فروع موت الحيوان في البير وی علماء او خبر او د کړي دا په فروعات د مړکیدو د حیوان کې پکوي کې ول عشر فی العشر سو کوئی لس بلس چې وی دا وبډيري دي سو کوئی مای جاری ولیسا فی کل ذالک حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم البتتا وی دی بارکی سا حدیث نوام الاسار المنقولا ارچہ اثار منقولا دا صحابو تابعون لکا اثار دی ابن زبیر چی زنجی مڑو پا کوئی دا زمزم کی او دا علی رضی اللہ عنہ نے وسر را دی چی مگا مڑو پا کوئی کی اد امام نخی و شعبین را دی چی پیشو مڑو نوی محدثین شاہ صاحب وی دی احادیث لد صحیح نوی پوشی پا خبر بانے وَلَا مِمَّا اِتَّفَقَ عَلَيْهِ جَمْهُورُ وَأَهْلِ الْقُرُونِ الْأُولَى اَنَّ دَبَا دِبَانِ قُرُونِ الْأُولَى اتفاق د جمهور راغلے بیا اگدا خبر شاہ صاحب کڑے وَيْفُ وَبِالْجُمْلَ فَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ يُعْتَدُّ بِهِ وَيْ پَدِي بَابْ كِدَا سِيَوْ شَيْءٍ نِشْتَ چِيَ غِيلَ اعتماد پی اکڑے شی او عمل پی واجب شی وَحَدِيثُ الْقُلَّتَيْنَ أَصْبَتُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ دَ قُلَّتَيْنُ وَحَدِيثُ پَدِي ٹولو کی زیاد سنے د سنت په اعتبار ډیر اثبت ده نو دا مسائل د میاهو د علماو په منځ کې پوره اختلافي مسائل دي او د مسلې بنیاد ته رسیدل چې دلیل وي ناغه دغه علماي کرامو ذکر کړی دي باب احکام المياه الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمى لا يبول الناهدكم خام خوار بول دل کيو دتا سن فلما الدائم فوبو ولاڑوكي الذي هاغا لا يجري چی اغروانی ندی اسم یغتسل فیه ابی آبد پدی کی غسل کئی متفقن علیه وفی روایت اللی مسلم ان پہ روایت دا مسلم شریف کی راغلی لا یغتسل احدکم غسل دن کئی او دتاسن فی المائد دائم فوبو والاڑو کے وہو جنوبن او حال دا دې چې دې جنوبي قارو كيف يفعل يا با هريره سرنګي کار وکي ابو هريره قال يتناوله تناولا فلا سود تراخلي پرا غستو سرا دا حديث دې استاسو روان دي مصنف رحم الله ذکر کو ایدل توئی واړ بول دې نه کوي په ولاړ او بو کې دې دې کې علماي کرامو ذکر کړی دي چې دا لګي او بیا دای کډېریا ځکه ډېر او به سمندر د چاپو وړو بولو نه پلیت هیګه پلیت بشي نو آیا سمندر کې یا په دریاب کې د سو غواړ بول کای نو اهل علم لیکلي نه هی د بولو نه په اوبو کې مطلقاً راغلي شاولی الله رحمه الله فرمای وی حکمت د نه هی سره اے دا واړه بول چې کې او د جنابت غسل کې په وو کې نو دا به خالی نوي د دواو نه یا به بالفعل او به بدليږي یا که اوس نشوي نو د کار نه بدا سي جوړ شي جو وو بدلی شي څه پوښې په خبره باندې نګور کوبر وانیم دی او سمندرم دی خو مناسب ندی چې دې کې ته واړ بولو کې. اگر چې سمندر او دریاب ستا په دی او بو په امتیاز او پلیتیږي نه خو اهل علم دا څه فرمایلی دي. اگر چې هغه پلیتیږي نه خو واړ بول با په بو کې نه کې ابیا پدی کې ته سبا غسل کې نبا غسل جنابت پدی کې کې بلکې راواله تي او پاغه باندې سو کپلا سو کې راواله او اغه باندې غسل وکا. وعن جابر بن جابر رضی الله عنه روایت ته ده فرمای وینها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو بال فی الماء الراکد چی وار بولو کلی شی پو بو ولاړو کی غیر جاریو کی. وګوره دا نه کې چې کوم روان دي نو هغه کې بکې علماء لیکلي دا غي اجازه تم نشتا اجازه دا غیم نشتا. اجازت د الله حبیب دا غیب نه کړي. دا حدیث ګوره نسائی شریف کې راغره او دې سره ګوره بولم دي بلکې وای بول خو ډیر اکبه دي. بول سدي هغه د دین ډیر اکبه دي. ګور او په ډېری چې هغه سم سمندر او دریاب دې پدې کې اگر چې پليتی په اتفاق باندې اثر نه کوي خو پاغي کې من راغلي من پاغي کې مراغلي چې تب په او بو کې سنه کې واړه بول باندې کې اگر چې ګوره مفهوم د دې حدیث لچ ګوري نو پډېرو بو کې د وړو بولو د جواز حکم ملاويږي خو اولاد اده چې د دینه اجتناب وکي. اولاد صدا چې د دینه اجتناب وکي بلکې علماو دام لیکلي وای د بولو مکروه دی بول او غټو د سماته او بو سره نږدې اگر که ورته رسینا زکه دلته به خلق راځي له تکلیف ملاويږي خلق ته به تکلیف ملاويږي نو دې سره نږدې ځکه چې بمداسې نه کې. ګوره کو په دې دی نو پدې کې او د سماته حرام نه ده خو اولا اجتناب ده. یو حدیث کې دا سیم راغلی چې نه یوبال فی المال جاری امام طبرانی دا حدیث ذکر کړي ورجاله ثقات پیغمبر علیہ السلام منع کړي چې په جاری وبو کې د څوک واړه بولو کې. نو ای ظاهر دا ده عدم تفریقه ده بین القلیل و غیره رضان بد دواړو نه سړې ساتي. رواه مسلم د دې حدیث روایت کړې ما مسلم رحمه الله. وان صاحب ابن یزید رضی الله تعالی عنه دالو جلیل القدر صحابی دی داد عمر رضی الله عنه د پاره عامل په بازار د مدینه هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة دا اخیرنه دا غچانه دی چې په مدینه منوره کې وفات شوه دی دی فرمای ذهبت بی خالتی بوتل مزخ پلی ماسی حافظ ابن حجر وی د ماسی د نوم پته ماته نشتا او زه په خبردار شوه نیم او د مور د نوم پته لګی وی بوتل امز خپل ماسی نبی علیہ السلام تا فقالت وی یا رسول اللہ ان ابن اختی دا بچے دا خور زما چې دا ما خورے دے دبان سدے وجعن واؤبان فتح دا و جیمبان کسر دا وجعن اے مریضن دے بیمار دے او حافظ سے بوئی ده دخپو کسی تکلیفو تا احتمالم ده چی پسر کیس دردو وی فامس حراسی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زما سر مسکڑیو ودعا لی بالبرکا او ما تے دخیر او دبرکت دعا کڑیو او اې دې بوډا شو ټوله سر سپین شو او چې کوم دې پیغمبر علی السلام لا سیخ واغ تک تور اې دار الله الحبیب د مسه برکاتو اتوا وای چې دا مولا د صاحب ابن یزید دې وې د مخ کې سر تور کوم زه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سکنه او نور سپین شوه او ثم توزع بعد الله حبيبه دسوکو فشربت من وضوئه ما دا غید او دس دو بون تبرک نشکلی دا غید اعضاء مبارک سر لگی دلیوی ما مستعمل دا پاکی لی احناف پاکی گن قوال لی ویو قول لئین دان مفتابیهی چی پاکی لی ثم قمت خلف زهري چون کې د ماشوم وای بیا زو درې دلوم د الله د حبيب شاته اے شاته درې دلوم فنظرت ما کثر ویلا خاتم النبوه اغه مهر نبوت تابع نه کتفي پمندوګو کې ادا وتاو ته شمایلو کې راشي الله د حبيب د دواړو ګو په منځ کې سغوخه غونته جمع وا وېدا دې ګسي وګي ته نږدې و د خی په نسبت دا غ مهر نبوت دا غ مهر نبوت مثلو زر الحجلا ای زر پا کسری دزا سرا و رابان شد ده و حجلا پا فتحی دها و دجیم نه زر وی بطنی تا او حجلا وی دناوی اغدولی تا ورا کله د غریوان باندې دود پار د د د د د د کپڑے او بٹن جوړای یو خدا تانه دی مونږ دا دی په زمانه د کپڑے تانه جوړا کی تاسو ته کوچاګي کو د ساري یا نو لباو لیکلی وای دا د کپڑے یا د تار یو گول غنته بٹن وی او د ګریوان د باندې دود پاروي اکل د ناوې د پارکم چپر کټ باندې ډولای چی جوړی اغه کیم داسې بټړنی وی ایک ورد دی مہر نبوت بارک مختلف حدیث راغلی دی بعض کی دا سم راغلی گورا دلتا خو زر الحجل دی نو بعض علماء دارا مخ کی کڑی او زی رستو کڑی دا تقدیم دران پزا نبیات اگئی مراد دا بازی دا سی ویلی دا دا کنتری دا اگئی غنتیو وی اصل کی صحابو چی دیدن نو ارچا خپل تعبیر کرے سپو شوی پا خبر ابا ارچا دا خپل شان او دا فهم مطابق د مہر نبوت تعبیر فرمایلی دی رزق الفاظ جدا جدا راغلی متفقن علیہ لګره دی کی د ولاړو بو خبره در لوکا او دا او دس دو بو خبره در لوکا چې د الله حبیب او دس کو ما دا او دس مستعمل وبسکی دا به اوس کلی دا حدیث پوښه د باب سره مناسبت واده دی د پاره حدیث ذکر کو چې ګره مستعمل وبد الله د حبیب دان دا منو سرا دا پاکی وی صحابی تبرک نسکلی وصل اللہ تعالی